arbejde klar til omgang. Ja, kaptajn. Er der stemning for en stavsang? Ja, kaptajn. For der er lys i den røde lanterne. Og så stævner vi ud mod det fjerne. Har vi hele provianten? Ja, kaptajn. Fint i kanten på bevægten. Ja, fint i kanten